Φωνάζει λίγο. Ξέρω ότι μερικοί από το κοινό ταράζεστε μόλις ακούτε τον Άδωνη. Αλλά επειδή βγαίνει σε 25 εκπομπές τη μέρα, κάτι λίγο θα έχουμε. Όχι κάθε μέρα, όποτε είναι χρήσιμο. Και σήμερα είναι χρήσιμο, διότι επειδή έρχονται εκλογές, θα πρέπει να ξέρετε κι εσείς τι ακριβώς θα ψηφίσουμε. Και επειδή τα επιχειρήματα στη δική τους πλευρά έχουν τελειώσει, δεν υπάρχει επιχείρημα, διότι τι να πεις. Για ποιο λόγο να πεις ψηφίστε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ. Ψηφίστε να μείνει αυτή η κυβέρνηση. Νομίζω και οι ίδιοι καταλαβαίνουν το πλήρες αδιέξοδο, το έχουν καταλάβει έξω, το έχουν καταλάβει μέσα. Οπότε πάμε στα δεύτερα και στα τρίτα επίπεδα επιχειρημάτων. Ένα από αυτά τα επίπεδα θα ακούσουμε τώρα. Δηλαδή, στην αρχαία ελληνική γλώσσα, ό,τι έρχεται από τα δεξιά είναι καλό, είναι αίσιο, ό,τι έρχεται από τα αριστερά είναι γρουσούζικο, είναι καταστροφικό, είναι απέσιο, είναι απαράδεκτο, είναι εφιαλτικό. Να το θυμόμαστε αυτό άμα έρθει η ώρα να θυμηθούμε τι θα αποφασίσουμε για την πατρίδα μας. Τι μας διδάσκει η θεία ελληνική γλώσσα. Πάντα δεξιά! Πάντα δεξιά! Άξω, ρε! Σας είπα ότι εγώ δεν έχω γεωπολιτευτεί. Σας το είπα. Και τι έγινε. Πάντα δεξιά και έχουν πάει τόσο καλά τα πράγματα, πάντα δεξιά, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ο τελευταίος διάλογος είναι μεταξύ του Terence Quick στο στούντιο και του κυρίου Μελά στο τηλέφωνο. Το πρωί έγινε ο διάλογος στο Μέγκα. Έχει μια αξία γιατί ο κύριος Μελάς θα ψηφίσει πρόεδρο Δημοκρατίας, ενώ έχει δεσμευτεί 15 φορές όταν ήταν στους Ανέλ ότι θα ακολουθούσε ό,τι θα έκανε το κόμμα συνολικά, που δεν έχει δηλώσει δεν θα ψηφίσει πρόεδρο Δημοκρατίας. Αλλά επειδή από εδώ και πέρα θα αρχίζουν να εμφανίζονται διάφοροι ανεξάρτητοι, οι οποίοι θα κάνουν αυτό που θέλει ο Σαμαράς, χωρίς να ξέρουμε από πίσω τι κρύβεται, αλλά μπορούμε όλοι να υποθέσουμε, να εικάσουμε, σχεδόν να είμαστε βέβαιοι για το πώς έγινε αυτή η μεταστροφή. Για το μόνο λόγο που δεν έγινε αυτή η μεταστροφή είναι για το καλό της πατρίδας. Για όλα τα άλλα καλά, αλλάξτε και το ρο και το ταφ, κάντε το όπως θέλετε, έχει γίνει αυτή η μεταστροφή. Όχι στο Μελά, γενικότερα σε όλους αυτούς που θα πάνε εκεί, είμαστε σίγουροι. Πάντα γίνεται αυτό σε αυτού του τύπου της δημοκρατίας, πάντα γίνεται αυτό σε τέτοιες διαδικασίες. Terence Quick και ο Μελάς. Καλημέρα, αυτός που μιλάει για μένα ανέντιμο είναι ο ίδιος ανέντιμος. Εγώ ανέντιμος δεν έχω λειτουργήσει ποτέ. Με ανεντιμότητα είπα. Πρόσεξα και τη λέξη. Είπα με ανεντιμότητα. Αυτά τα οποία λέει ο Quick είναι μεγάλα ψέματα. Με συγχωρείτε, η υπογραφή αυτή ποιανού είναι? Μισό λεπτό, διάβασε το όλο. Η υπογραφή αυτή ποιανού είναι? Διότι και σε μία άλλη φορά. Η υπογραφή αυτή πιανού είναι? Σας είπα, επειδή σας αρέσει να βγάζετε προς τα έξω προσωπικούς διαλόγους, εγώ έβγαλα ένα κοινό διάλογο. Σας είπα ότι εγώ δεν έχω γεωπολιτευτεί. Σας το είπα. Και τι έγινε? Σας είπα ότι εγώ δεν έχω γεωπολιτευτεί. Σας το είπα. Και τι έγινε, επειδή παίζουν διάφορα σενάρια ότι ο γιος του Μελά, ο Μελάς δεν θα ξανά είναι υποψήφιος, αλλά ο γιος του θα αναλάβει την κάποια έδρα εκεί στον Πειραιά ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Ο κύριος Μελάς σήμερα το πρωί έδωσε και τα ποσοστά συμμετοχής. Κύριε Μελά, επειδή ευκαιρία, τώρα που έχουμε υποψήφιο, τι έχεις αποφασίσει, θα ψηφίσεις το κύριο Δήμανε ή όχι? Εγώ θα σας πω, εγώ μέχρι πρότινος έλεγα 50% είμαι να ψηφίσω. Τώρα να μας πείτε τι λέτε, αφήστε το πρότινο. 50% να πει, τώρα που είναι ο κύριος Δήμας, πιστεύω θα δουλέψει σωστά. Έτσι λοιπόν, οι πιθανότητες μου να ψηφίσω για πρόεδρο της Δημοκρατίας έχουν ανέβει στο 70-80%. Είναι 100% και δεν υπήρχε ποτέ αμφιβολία ότι θα ψηφίσει. Πάντα ήταν 100%. Τουλάχιστον η ειλικρίνεια θα ήταν καλύτερη, θα έσωζε και αξιοπρέπειες, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν τέτοιες. Χτες στη Βουλή έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για τον Ρωμανό και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Χθεσινή ημέρα ήταν ελαφρώς ιστορική στο Κοινοβούλιο, στο βου μέρος εδώ της εκπομπής. Θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα. Όλοι εναντίον ενός ήταν, όλοι όμως για πρώτη φορά, όλα τα κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητοι Έλληνες, Δημοκρατική Αριστερά, ΚΚΕ, ανεξάρτητοι βουλευτές και απέναντι ήταν η Νέα Δημοκρατία με τη συμπαράσταση βέβαια της Χρυσής Αυγής, ο Αθανασίου Πάνου, να μην δέχεται τα δέοντα. Μαθαίνω τώρα ότι έκανε δεκτή την τροπολογία για το βραχιολάκι, αλλά μέχρι να δούμε, να μάθουμε τις λεπτομέρειες τι και πότε, είμαστε λίγο εγκρατείς, να διασταυρωθεί άλλωστε. Ο Αθανασίου όμως χθες ήταν πολύ αποκαλυπτικός και έπαιζε με την νοημοσύνη μας όταν είπε το εξής. Το κέραιο ερώτημα ποιο είναι, οι σπουδές ή το να βγει από τη φυλακή? Αυτό είναι το ζήτημα. Μη γελιέστε. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν. Λέει κάποιος από εδώ να τον αφήσετε ελεύθερο. Όχι, το να παίρνει τις άδειες, αυτό είναι. Αυτό είναι. Οι σπουδές. Δεν είναι οι σπουδές το ζήτημα. Αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Εάν δεν είναι, αν δεν τα καταφέρουμε, θα δούμε εναλλακτικές προτάσεις. Με την πρώτη, αφήστε να το δοκιμάσουμε λίγο. Δεν θα κανείς να πάθει το παιδί τίποτα. Ούτε έχετε περισσότερες ευαισθησίες εσείς από την κυβέρνηση, από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε αποδείξει ότι είμαστε ανάλγητοι σε αυτά τα θέματα. Δεν έχουμε αποδείξει ότι είμαστε ανάλγητοι σε αυτά τα θέματα. Δεν έχουμε αποδείξει ότι είμαστε ανάλγητοι σε αυτά τα θέματα. Αν κάτι δεν έχουν αποδείξει είναι αυτό ακριβώς. Ότι δεν είναι ανάλγητοι, μπορεί κανείς να μιλήσει για αναλγησία. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η τροπολογία, εδώ δεν το ξέρουν και οι ίδιοι βουλευτές, ζητάνε χρόνο να ενημερωθούν. Αν μάθουμε όσο διαρκεί εκπομπή, θα σας ενημερώσουμε. Πάντως δεν αλλάζει το γεγονός ότι είμαστε στην 30η μέρα απεργίας πείνας. Ένας άνθρωπος διεκδικεί αυτονόητο δικαίωμα. Έχουν περάσει 30 μέρες. Αυτό λέγεται βασανιστήριο στη γλώσσα της λογικής. Είναι αδίστακτος αυτός που προκαλεί το βασανιστήριο. Βεβαίως δεν περιμέναμε αυτό για να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι είναι αδίστακτοι. 5 χρόνια και τα τελευταία 2,5 που κυβερνάνε και τα τελευταία 5 του μνημονίου με διάφορους τρόπους εφαρμόζουν τέτοιου τύπου πολιτικές. Και όλο αυτό το βασανιστήριο δεν στρέφεται προς το Ρωμανό, στρέφεται προς όλους εμάς. Διότι δεν είμαστε υποψήφοι για απεργία πείνας ή κανείς δεν ξέρει. Όμως με φόντο το Ρωμανό θέλει να δώσει το παράδειγμα σε όλους τους άλλους, να δείξει ότι το μέλλον όποιου τολμήσει με διάφορους τρόπους να αντισταθεί ή να σκεφτεί διαφορετικά είναι η συντριβή, η πυγμή και όλα αυτά που παρακολουθούμε αυτές τις μέρες. Ο Θόδωρος Πάγκαλος, ως λαγός, γιατί κάποιος Κροατής ρώτησε από χθες γιατί παρακούμε τον Πάγκαλο εφόσον δεν είναι βουλευτής, δεν είναι τίποτα. Γενικώς έχει μια αξία να τον ακούμε τον Πάγκαλο, αραιά και πού, επειδή αυτά που λέει ανήκουν σε ένα think tank, δεν είναι δηλαδή δικές του σκέψεις, είναι δικές του, όμως παρόμοιες σκέψεις έχουν διάφοροι και είναι μια τάση στο δημόσιο λόγο και στη δημόσια πρακτική πια. Γι' αυτό τον ονομάζουμε και λαγός. Λίγο μεγάλος για λαγός, αλλά όμως αυτά που λέει ο Πάγκαλος τα λένε πάρα πολύ, τα γράφουν πολύ και θα τα πούνε όσο περνάνε οι μέρες και οι υπόλοιποι. ΣΥΡΙΖΑ απλώς θα καταστρέψει τη χώρα. Και θα την καταστρέψει όχι το βράδυ των εκλογών, θα την έχει καταστρέψει πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Δεν έχουν καταλάβει που πηγαίνουν, δεν έχουν καταλάβει τι κάνουν. Είναι άτομα τα οποία είναι πραγματικά ατύχημα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι λάθη κάναμε και μέσα από τα παιδιά μας, αν θέλετε, τη ηλικία των παιδιών μας και λίγο μεγαλύτερη, βγήκαν αυτά τα τερατώδη ψυχνομίες που είμαι υποχρεωμένος να σχολιάζω και να αντιμετωπίζω, γιατί έχουν την εμπιστοσύνη ενός μεγάλου τμήματος του ελληνικού λαού. Το ένα τερατώδη λάθος που κάναμε ήταν ότι διορίζαμε εκατοντάδες άχρηστους στο δημόσιο τομέα. Όλοι αυτοί είναι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και οι εκπρόσωποι τους. Το μισό ΠΑΣΟΚ είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Η μισή κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πρώην ΠΑΣΟΚΖΙΔΕΣ. Και είναι ό,τι άχρηστο, ό,τι σάπιο, ό,τι διεφθαρμένο υπήρχε στο ΠΑΣΟΚ. Έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και με ατράνταχτα επιχειρήματα, η μισή κοινοβουλευτική ομάδα έχει καμιά 70 που έχει, άρα οι 30-35 είναι ΠΑΣΟΚΙ. Όλοι αυτοί. Και άχρηστοι βέβαια και βρώμικοι, γιατί αυτό ήταν ένα από τα λάθη. Και δεν μπορεί να βλέπει τη διαφθορά ο Θόδωρος Πάγκαλος και τη βρωμιά, συγχύζεται και είναι λογικό, διότι έχει πορευτεί σε όλο του τον πολιτικό βίο και ατομικά και συλλογικά και κομματικά, καθαρός, αν μη τι άλλο, και η γύρω του και το ΠΑΣΟΚ το οποίο το στέλναμε στη Βουλή όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες, εφάρμοσε πολύ καθαρή πολιτική σε όλους τους τομείς. Δεν έχει να του προσάψει και προσωπικά και γενικότερα κανείς τίποτα. Έλεγε και ο Σαμαράς για τα βελούδινα διαζύγια όταν είχε πάει στη Μέρκελ, τον κοιτούσε η Μέρκελ με το γνωστό ύφος, ήξερε βέβαια πολύ περισσότερο και από τον Σαμαρά. Έλεγε ότι θα φύγει το Δουνουτού, το αναμασούσαν σαν παπαγάλοι όλοι από κάτω οι βουλευτές και οι κανονικοί παπαγάλοι βεβαίως. Τελικά κάτι στράβωσε, δεν βγαίνουμε από το μνημόνιο, δεν φεύγει το Δουνουτού. Πήραμε μια παράταση ίσα για να γίνουν οι εξελίξεις και αμέσως μετά έρχεται και άλλη παράταση. Επαόριστον, όπως λέμε. Μνημόνιο επαόριστον, ή βγαίνουμε επειδή μένουμε ή βγαίνουμε μένοντας. Διαλέγετε όποια τις διατυπώσεις θέλετε. Και πρέπει τώρα να βγουν στα παράθυρα να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Την πρώτη απόπειρα, την πρώτη απόπειρα την έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η στρατηγική της κυβέρνησης που έλεγε σκίζω μνημόνια, βγαίνουμε από τα μνημόνια, πετάμε με τις κλωτσιές στο πίσω κάθισμα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν επηρέασε δηλαδή τη στάση των δανειστών. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση δρομολόγησε μία σταδιακή απεμπλοκή από το μνημόνιο. Η απεμπλοκή αυτή μακάρι να μπορούσε να γίνει με αυτό το οποίο αποκαλούμε καθαρή έξοδο. Να μην υπάρχει δηλαδή ούτε η προληπτική γραμμή πίστοσης και αυτό νομίζω θα το επιθυμούσαν όλοι. Όλοι οι Έλληνες πολίτες. Απεδείχθη ότι αυτός ο στόχος δεν ήταν τελικά εφικτός. Μπράβο! Πρέπει να μιλήσουμε. Άρα, κάνατε μία λάθος εκτίμηση. Και πρέπει να μιλήσουμε με απόλυτη ειλικρίνεια. Τώρα να ζητούμε και την ειλικρίνεια και για να το λέει ένας Μητσοτάκης κάτι παραπάνω θα ξέρει. Δεν ήταν εφικτός ο στόχος γιατί δεν το έλεγε νωρίτερα όταν άκουγε τον Πρωθυπουργό να σκίζει κάθε μέρα, κάθε δευτερόλεπτο τα μνημόνια ότι στις 31 του μήνα θα τελειώναμε με όλα αυτά. Όταν έλεγε για τα βελούδινα διαζύγια. Δεν άκουγε, δεν έβλεπε, δεν ξέρουμε γιατί. Για τους δικούς του λόγους. Τώρα έχουν αρχίσει, αλλάζουν λίγο το τροπάριο. Το αλλάζουν πάρα πολύ γιατί πέρασαν 2,5 χρόνια και είμαστε ξανά στην πρωτοχρονιά του 2012. Τελειώνει το 2011 και ξαναμπαίνουμε στο 2012. Ο Διεθνής Περίγυρος πάλι θέτει θέματα ευρώ. Παραμονή στο ευρώ, μετά από όλα αυτά ξανά τα ίδια. Τα διλήμματα είναι ίδια, ότι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ να μας βγάλει από το ευρώ, να πάμε στη δραχμή ή ακόμη χειρότερα. Δεν θα έχουμε το ένα, δεν θα έχουμε το άλλο. Και ο Βορύδης που είναι και ένας από το Think Tank, τρόπο σκέψης ή δεξαμενή σκέψης της Νέας Δημοκρατίας, το ευχήθηκε και το ζωγράφισε και το περιέγραψε όπως ακριβώς θα το ακούμε τους επόμενους μήνες. Μόλις έχουμε επιστροφή στο παρελθόν, 2,5 χρόνια πίσω, όλη η συζήτηση ανοιχτή. Πώς θα χρηματοδοτηθεί η χώρα, δεν ξέρουν, θα δουν, είναι κάτι που θα το συζητήσουν. Μπαίνει το ζήτημα του ευρώ, μα δεν το βάζουμε εμείς. Αλλά πρωτοσέλιδα ξανά στον κόσμο τρέμει η Ευρωζώνη. Ξαναγυρίσαμε. Ολική επαναφορά. Ματώσαμε 2,5 χρόνια για να φύγουμε από αυτό. Ματώσαμε για να χτίσουμε τα πλεονάσματα. Ματώσαμε για τη δημοσιονομική εξυγίανση. Πράγματι με βαρύτατες κοινωνικές επιπτώσεις και συνέπειες. Για να πετύχουμε αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα που μας φέραν σε αυτό που είναι σταθεροποίηση. Έχουμε τον παράγοντα ανασφάλεια. Ξαφνικά, zoom. Χρονομηχανή. Πάμε ξανά στο 12. Γιατί? Έλα. Γιατί ο κύριος Κουρλέτης και η παρέα του, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ για αξιωματική αντιπολίτευση είναι εκεί οι άνθρωποι. Και βεβαίως για αυτή την επιστροφή στο 12 φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, την πρωτότυπο από τον Μάκη Βορύδη. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν φύγαμε από το 12. Για τεχνικούς λόγους και σε κάποια δημοσιεύματα και σε κάποιους μαγειρεμένους δείκτες είχαμε φύγει από το 12. Ούτε από το 12 έχουμε φύγει ποτέ, ούτε από το 10 έχουμε φύγει ποτέ. Δεν πρόκειται να φύγουμε με τέτοιους τρόπους, ούτε με εκλογές, από όλες αυτές τις τανάλιες που σφίγγουν ένα λαό. Δεν φεύγουμε ούτε με εκλογές, ούτε με ψευδεστήσεις, ούτε με πλαστά διλήμματα, ούτε με ιστορίες σαν αυτές που απεργάζονται τώρα τα γνωστά κέντρα για να δημοκρατικά και ελευθέρως ασκηθούν όλα αυτά τα δικαιώματα που έχει ο ελληνικός λαός ή βουλευτές στην αρχή, γιατί πρόκειται πρώτα να έχουμε πρόεδρο και μετά όλα τα υπόλοιπα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως, με όλα αυτά τα πολύ ωραία που έρχονται. 2-11-208, τα Χριστούγεννα εννοούμε. 2-11-208-200, mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, real και ενώ το μηνυμά το αποστολή στο 54-100. Ένας μικρός χάμος έγινε στη Βουλή νωρίτερα, μίλησε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή για μια άρση ασυλίας, αποκάλυψε κάτι διαλόγους του Σαμαρά. Αυτοί οι διάλογοι υπάρχουν, είναι αληθινοί. Κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, δεν τους έχω ακούσει αλλά πληροφορούμε ότι έχουν ήδη ανέβει με κάτι εντολές να δίνει στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν είναι αληθινή, είπα πριν, είναι υπαρκτή. Αν είναι προϊόν μαγειρέματος, μοντάζ κτλ. Μένει να αποδειχθεί, όμως είναι υπαρκτή, όχι αληθινή, είναι υπαρκτή και κάνουν ήδη τον σχετικό γύρο για την ενημέρωση του κόσμου. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει εδώ τον ήχο. Το τραγούδι που ακούμε είναι το Παντιέρα Ρώσα, με ιδιαίτερη εκτέλεση. Θα ακούσουμε πώς κλείνει το τραγούδι, έτσι για όλα αυτά που έρχονται. ούτε έχετε περισσότερες ευαισθησίες εσείς από την κυβέρνηση, από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε αποδείξει ότι είμαστε ανάλγητοι σε αυτά τα θέματα. Κυρίως αυτά τα θέματα δεν είστε καθόλου ανάλγητοι. Έχει απόλυτο δίκιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Αθανασίου. Το ωραίο όλων αυτών των ημερών, ένα ωραίο θέμα, είναι αυτό που συζητάνε όλοι για το κομματικό συμφέρον και για το συμφέρον της πατρίδας. Ότι και καλά θέλουν να μας πείσουν, το λένε κιόλας, ότι οι επιλογές και οι αποφάσεις Σαμαρά Βενιζέλου έγιναν για το συμφέρον της πατρίδας. Ο Αντώνης Σαμαράς, και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό, επέλεξε για άλλη μια φορά να φερθεί με υπευθυνότητα έναντι της χώρας. Γιατί ένας πρωθυπουργός το πρώτο πρέπει να κοιτάει δεν είναι το κομματικό του συμφέρον, αλλά είναι το συμφέρον του τόπου του. Δεν είναι το κομματικό του συμφέρον, αλλά είναι το συμφέρον του τόπου του. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Γελάσαμε, οπότε ακολουθεί λαός. Θέλω να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στον Μπένι. Τι είπε ο άνθρωπος, ε? Και τι δεν είπε? Φάγαμε το γάιδαρο και έμεινε η ουρά με τις τρίχες. Το άκουσες? Τώρα που έχουμε φάει τον γάιδαρο και όλη σχεδόν την ουρά και έχει μείνει λίγο κομμάτι από το τέλος. Δύσκολο γιατί εκεί έχει και τρίχες η ουρά. Το άκουσα. Βέβαια έχει σημασία πώς κοιτάς το γάιδαρο. Φοβάμαι μην τον βλέπει ξαπλωμένο τον γάιδαρο Βενιζέλος και μπερδεύει κάτι άλλο με την ουρά που έχει τρίχες. Εγώ θα δώσω τα αρχεία του γαϊδάρου να τα βάλω Σαμαρά στο ταβάνι, να μην βλέπει μόνο το ταβάνι, να βλέπει τα αρχεία του γαϊδάρου. Να σου πω, τι έλεγε ο πρόεδρος του Νέου ΠΑΣΟΚ, ρε, δεν κινδυνεύουν κατά οι καταθέσεις. Τον Τσίπρα λες έτσι, τον Αλέξη, τον πρωθυπουργό σε ένα μήνα, δύο. Ναι, τι λέει, δεν κινδυνεύουν, καλά δεν ακούει τράγκα, μ***ας. Παιδί μου έχει δίκιο, ξέρει τι λέει. Τι ξέρει τι λέει, τράγκα. Δεν κινδυνεύουν οι καταθέσεις, κινδυνεύουνε, όχι, για τον αξίς απλό λόγο. Έχεις καταθέσεις, όχι, τι να κινδυνεύσει. Να σου πω δικαί μου. Έλα φιλός. Έμαθα ότι θα μπει ο Μπαλούρδος σαν υποψήφιος για πρόεδρος Δημοκρατίας. Γιατί όχι. Δεν συγκεντρώνω εγώ. Συγγνώμη. Γιατί όχι. Δεν συγκεντρώνω εγώ 200 υπογραφές. Άνετα. Σε βλέπω καλύτερα κιόλας από την Τζούλια Αλεξανδράτου. Νομίζω ότι είσαι το ό,τι καλύτερο για κουκουλοφόρους, μη κουκουλοφόρους, κουκουλοφόρους παρακρατικούς, οτιδήποτε. Όλα δικά. Το πρόσωπό μου ενώνονται όλες οι μη δημοκρατικές δυνάμεις. Έτσι σε θέλω. Δύναμη και υγεία. Για χαρά. Έλα, Αποστολέ. Έλα. Εσύ πιστεύεις ότι θα βγάλουν τώρα να πούμε πρόεδρο της Δημοκρατίας ή όχι? Εγώ λέω πως θα βγάλουν. Κάποια στιγμή θα βγει, θα βγει. Όχι, θα βγάλουν γιατί είναι όλοι δεξιοί εκεί μέσα. Α, τώρα θα βγάλουν. Όλοι είναι δεξιοί από τα πακέτα Μάρσαλ και μετά. Και στον εμφύλιο και σε όλα είναι όλοι δεξιοί και θα βγάλουν πάλι. Να δεις ο Τσίπρας τα κ***α μου θα πάρει. Του έχει πάει του Σαμαρά 3-1. Αλλά βασικά πρέπει να εκτιμήσουμε κάτι στο Σαμαρά. Δεν αντέχει να λέει ψέματα, ρε παιδί μου. Είχε πει εγώ τέλος της χρονιάς θα σας βγάλω το μνημόνιο. Τελειώνει η χρονιά, βλέπετε το μνημόνιο δεν θα βγούμε. Σου λέει πάμε σε εκλογές να μην είμαι εγώ αυτός. Αν θέλει να σας βγάλει ο Τσίπρας από το μνημόνιο. Δεν θα μας βγάλει, δεν μας βγάλει. Το πάει σε εκλογές για να μην του λέμε μετά άλλο μας έλεγες. Ο πατέρας μου ξέρει τι λέει. Τι? Έχει γεννηθεί το 32 και έχει ζήσει και τον εμφύλιο, τον κυνηγάγανε ταγματασφαλίτες με άλογα και πιστόλια και τέτοια. Μου λέει ότι αυτή η κατοχή που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή είναι χειρότερη από την κατοχή που έζησε το 41. Το πιο σημαντικό νομίζω ότι πρέπει να αναδειχθεί, ρε φίλε, μέσα από όλα αυτά που έγιναν τις τελευταίες μέρες. Αυτό με τα βιντεάκια με τους ασφαλίτες, με τα λαμόγια τα οποία μπαίνουν μέσα στις πορείες. Αυτό, αν μπορεί να, πες πάντα, να δοθεί μια βαρύτητα για το φαινόμενο αυτό, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Τίποτα άλλο. Δύναμη, υγεία, λευτεριά στο Ρωμανό. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου. Είμαι φοιτήτρια θεατρικών σπουδών Ναυπλίου και θέλω. Σε ποιο έτος? Το τρίτο. Καλησπέρα. Μωράκι, καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι την Κυριακή κάναμε μια καθιστική διαμαρτυρία στην κεντρική πλατεία Συντάγματος του Ναυπλίου από το πρωί μέχρι το βράδυ και θα ξανακάνουμε άλλη μια. Θρασίμια. Θρασίμια και στο Ναύπλιο, μάλιστα. Θρασίμια παντού. Αντί να πας στον Ιταλό να φας κανένα παγωτό καλό, κάτσε και στους δρόμους. Θα κάνουμε λοιπόν από το πρωί μέχρι το βράδυ μια διαμαρτυρία από τις 11 το πρωί με θεατρικά δρόμενα κλπ. Και θέλω να σου πω επίσης ένα μήνυμα προς τον επιτυχώς φοβισμένο αυτό λαό ότι οι συγκρατούμενοι του Ρωμανού είναι άνθρωποι βιαστές, είναι άνθρωποι άρρωστοι, είναι άνθρωποι δολοφόνοι και αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν άδεια καθημερινά και ακόμα και αν δεν παίρνουν άδειες δεν έχουν ούτε μία θέληση να πάνε το μυαλό τους και την παιδεία τους ένα βήμα παρακάτω. Η προσπάθεια του Ρωμανού θα έπρεπε απλώς να επιβραβεύεται και όχι να καταδικάζεται με αυτόν τον ανέσχυτο τρόπο. Γιατί δεν λες ότι έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών έκτακτο ανακοινωθέν άνω των 75 στο Σύνταγμα για εφθαρασία. Όποιος αρνηθεί έχει πρόστιμο. Πόσο είστε? 74 έχω ένα χρόνο ακόμα. Αχ, το κερατό μου. Εντάξει. Χριστούγεννα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με τα ριστουργήματα του Μαύρου Θεάτρου της Πράγας. Αθολογία. Τα καλύτερα έργα του Γύρου Ζεσερνέτς, ιδρυτή του αυθεντικού Μαύρου Θεάτρου της Πράγας, σε μία παράσταση. Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, ο Πίτερ Παν, το επτάμενο ποδήλατο και άλλες ιστορίες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 19 με 28 Δεκεμβρίου. Μαγικά Χριστούγεννα με το Μαύρο Θέατρο της Πράγας. Ένα δώρο για όλη την οικογένεια. Εισιτήρια viva.gr Public 7 Spots 11876. Real Money με την υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιός. Νέα προθεσμιακή κατάθεση στα μέτρα σου. Τη διαμορφώνεις όπως εσύ πραγματικά θέλεις, απολαμβάνοντας παράλληλα υψηλές αποδόσεις. Στα 1.531.179 άτομα έφτασε το 2014 ο αριθμός των μισθωτών τον Οκτώβριο, αυξημένος κατά 159.729 άτομα σε σχέση με πέρσι, ενώ μέσα σε ένα χρόνο δημιουργήθηκαν 17.714 νέες επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη, 6 στους 10 αμείβονται με λιγότερα από 1.000 ευρώ το μήνα. Αύξηση 7,5% παρουσίασαν κατά το μήνα Νοέμβριο φέτος οι νέες άδειες κυκλοφορίας οχημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 7.716 αυτοκίνητα. Αύξηση των προσλήψεων σε 8 από 9 τομείς της οικονομίας για το πρώτο τρίμηνο του 2015 περιμένουν οι Έλληνες εργοδότες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας έρευνας της Manpower για τις προοπτικές απασχόλησης. Συγκεκριμένα, το 16% των εργοδοτών αναμένουν αύξηση των ατόμων που απασχολούν, 12% προβλέπουν μείωση και 70% δεν αναμένουν κάποια αλλαγή στο υφιστάμενο εργατικό δυναμικό τους. Απέκτησες μόλις μια χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα ΑΒ Plus Mastercard από την Τράπεζα Πειραιός. Θα περάσεις ζάχαρη και κουραμπιέδες και μελομακάρονα και γαλοπούλες και κάστανα και στολίδια και σοκολάτα. Τώρα, οι κάρτες ΑΒ Plus Mastercard από την Τράπεζα Πειραιός σας βάζουν στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Αποκτήστε σήμερα μια κάρτα ΑΒ Plus Mastercard από την Τράπεζα Πειραιός και κερδίστε την πρώτη σας επιταγή έκπτωσης ΑΒ Plus. Γιατί με την πρώτη σας αγορά από 1η Δεκεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου κερδίζετε 200 πόντους ΑΒ Plus που αντιστοιχούν σε μια επιταγή έκπτωσης 6 ευρώ για τις χριστουγεννιάτικες αγορές σας στα ΑΒ. Περισσότερες πληροφορίες και όροι προγράμματος στο 18218 και στο piraeosbank.gr. Τράπεζα Πειραιός. Σταθερή. Γιατί κινείται. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Τα μεγάλα τραγούδια του αγαπημένου ερμηνευτή. Αυτή την Κυριακή η κασετίνα και με τα τρία CD. Μαζί, Πέτρος Γαϊτάνος, Χριστός Γεννάτε. Νέο CD με τους βυζαντινούς ύμνους των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων. Και Real Taste, η κουζίνα φοράει τα γιορτινά της. Με ζεδάκια με άποψη, χριστουγεννιάτικα γλυκά, δώρα που τρώγονται και όλα τα μυστικά για να πετύχει η γαλοπούλα σας. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Real FM 97,8. Καλά Χριστούγεννα. Ούτε έχετε περισσότερες ευαισθησίες εσείς από την κυβέρνηση, από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε αποδείξει ότι είμαστε ανάλγητοι σε αυτά τα θέματα. Ενώ σύμφωνα με τον δικηγόρο έχει ξεκινήσει απεργία δίψας ο Ρωμανός, ενώ ο Αθανασίου στη Βουλή έχει καταθέσει μια τροπολογία, έχει διακοπεί για λίγο η συζήτηση για να πάρουν την τροπολογία τα κόμματα να την μελετήσουν. Θα ακούσουμε τι έγινε χτες, μια ιστορική μέρα για το ελληνικό κοινοβούλιο. Πάλι αυτό συζητούσαν χθες το βράδυ για αρκετή ώρα. Ξεκινάμε με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Γιατί ξέρετε, υπήρξα και είμαι συνήγορος πολιτικής αγωγής της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Στη δίκη που έγινε στον δολοφόνο του Αλέξανδρου, όταν εξέπνευσε το 18μηνο, δόθηκε άδεια εξόδου και ήταν 4 μήνες ελεύθερος και είχε δολοφονήσει παιδί. Και κανείς δεν μπορούσε να πει όχι, γιατί είχε εκπνεύσει το 18μηνο. Παραδείγματα, διάλεξε ένα από το σωρό, μιλάει εδώ για τον Κορκονέα, ακούσατε τι ακριβώς είπε, θέλοντας να αποδομήσει βεβαίως το σκεπτικό του Αθανασίου, το οποίο από μόνο του ήταν αποδομημένο, δεν χώραγε και σε μεγάλη λογική. Το λόγο μετά πήρε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Καραγκούνης, ένας νέος βουλευτής που είπε πολύ πρωτότυπα επιχειρήματα. Και δεν μπορώ να καταλάβω. Κάθε φορά, και δεν αναφέρομαι στο Ρωμανό, κάθε φορά που κάποιος θα κάνει απεργία πείνας, θα αλλάζουμε τον νόμο. Δεν το καταλαβαίνω. Αν αύριο, κύριε Παφίλη, ο κύριος Κασιδιάρης ή ο κύριος Ξηρός ή οι πυρήνες της φωτιάς ή αυτός ο οποίος έχει κόψει το κεφάλι της συζύγου ή αυτός που είναι έπορος ναρκωτικών κάνει απεργία πείνας, θα έρθουμε να αλλάξουμε τον νόμο είτε για τους περιοριστικούς όρους είτε για τις άδειες. Αυτό μας λέτε τώρα. Αύριο έμπορος ναρκωτικών θα κάνει απεργία πείνας. Θα έρθείτε να προστρέξετε, να αλλάξουμε τον νόμο για αυτόν. Απεργία πείνας κάνει κάποιος που έχει ιδεολογία. Απεργία πείνας δεν κάνει ο έμπορος ναρκωτικών. Κάνει τη δουλειά και μέσα από τη φυλακή. Αυτές τις φυλακές που έχει ο Καραγκούνης ή όλοι οι υπόλοιποι φτιάξει όλα αυτά τα χρόνια. Επιχειρήματα για παιδιά παιδικού σταθμού. Νομίζω κάπως έτσι τον αντιμετώπισαν και όλοι οι υπόλοιποι. Μέχρι όταν ο βουλευτής αυτός, ο κύριος Καραγκούνης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, έθεσε και ζήτημα ασφάλειας για τη χώρα. Δηλαδή το ζήτημα, και το θέτω γενικά, όχι πάλι για το Ρωμανό, γενικά το ζήτημα της ασφαλείας, το πώς προστατεύουμε έξω τον πολίτη, το θέτουμε καθόλου? Ρωτάμε τον πολίτη για την ασφάλεια, αν φοβάται ότι κάποιος ο οποίος θα πάρει άδεια αύριο θα κυκλοφορεί ελεύθερος και θα διαπράξει καινούργια κακουργήματα? Του αράδιασαν καμιά εικοσαριά περιπτώσεις, ακόμη και ενόχων κατηγορουμένων που είχαν κόψει το κεφάλι της συντρόφου του, γιατί επικαλέστηκε αυτό. Που ο Φραντζής, για παράδειγμα, που έβγαινε από τον Κορυδαλό, έπαιρνε το μηχανάκι, πήγαινε στην Ασοέ, σπούδαζε και πολύ καλά έκανε, γιατί αυτό είναι το σωστό. Έγινε κάτι κάποια στιγμή στη ζωή κάποιου, μετά υπάρχουν οι δυνατότητες να μην το επαναλάβει, ναι, και για να ενταχθεί όσο γίνεται στην κοινωνία. Το αυτονόητο συζητούσαν χτες ο Γιάννης Γκιόκας από το ΚΚΕ. Δεν ζητείτε εδώ πέρα αλλαγή της προσωρινής κράτησης σε ένα άλλο περιοριστικό μέτρο. Θα παραμείνει προσωρινά κρατούμενος. Δεν θα αλλάξει αυτό. Δεν θα αλλάξει από την προσωρινή κράτηση σε κάτι άλλο, στην κατοίκον ηλεκτρονική επιτήρηση που εδώ αναφέρεται η παπαγόρευση. Θα παραμείνει προσωρινά κρατούμενος και απλά αυτό θα διακόπτεται με την ηλεκτρονική επιτήρηση και με την εκπαιδευτική άδεια για να μπορεί να σπουδάζει και να μορφώνεται. Για ορισμένες ώρες. Θα μου πείτε ότι αυτό είναι κάτι καινοφανές. Και λοιπόν, πού είναι το πρόβλημα? Και η ηλεκτρονική επιτήρηση, το βραχιολάκι, μέχρι να εισαχθεί στο δίκαιό μας, δεν υπήρχε. Και τώρα είναι κάτι καινούργιο. Υπάρχει τρόπος διεξόδου, υπάρχουν δυνατότητες, αρκεί να υπάρχει και η πολιτική βούληση. Αυτονόητα επιχειρήματα από όλες τις πλευρές. Αυτό ήταν το ιδιαίτερο. Βούδας από πάνω Αθανασίου τα άκουγε και βέβαια δεσμεύτηκε για τη σημερινή μέρα. Δεν ξέρω ποια είναι η εξέλιξη ακριβώς. Τη μελετάνη είπαμε και στο κοινοβούλιο. Ραχίλ Μακρύ. Εγώ σας ρωτώ, γιατί αναφερθήκατε ότι δεν μπορείτε, λέει, να παρεμβαίνετε εσείς και να αλλάζετε τον ποινικό κώδικα κτλ. Κάνατε όμως αποδεκτή μια τροπολογία τριών βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, η οποία είναι με ημερισμό 2073 κάθετος 149. Διαβάζουμε λοιπόν στην εισηγητική έκθεση. Παράλληλα κρίθηκε να ανασταλούν οι ποινικές διώξεις για οφειλές σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους. Με παρακολουθείτε, κύριε Υπουργέ. Κάνατε αποδεκτή μια τροπολογία. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Γιατί την κάνατε αποδεκτή, κύριε Υπουργέ, αυτή την τροπολογία? 2 μέτρα και 2 σταθμά. Αυτές τις τροπολογίες τις κάνετε αποδεκτές, οι οποίες αναστέλουν ποινικές διώξεις για φορολογικούς νόμους. Δεν είναι τυφλός ο Υπουργός, η δικαιοσύνη είναι τυφλή. Ο Υπουργός κάνει δεκτές κάποιες τροπολογίες ανάλογα την ιδιαιτερότητα της υπόθεσης. Τη ειρωνία σε όλα αυτά που ακούμε είναι ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην Ελλάδα δοξάζονται, γιορτάζονται καθημερινά. Θανάση Παφίλης. Το θέμα είναι αυτό, κύριε Υπουργέ, και πρέπει να τελειώνουμε. Έχετε πολιτική βούληση να το λύσετε, ναι ή όχι? Και να μην κρυβόμαστε. Αν έχετε, καθίστε κάτω, κάντε μια διακοπή, να συσκεφτούν όλοι και να υπάρξει μια πρόταση που να συμφωνήσουμε όλοι, η οποία θα δίνει λύση. Αν υπάρχει. Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Αλλιώς παίρνετε την ευθύνη Και φαντάζομαι ότι και εσείς που έχετε κάνει δικαστής και μάλιστα κορυφαίος, αλλά και όλοι οι δικαστές δεν δικάζουν μόνο με το γράμμα, την τελεία και το κόμμα, αλλά δικά παίρνουν υπόψη και την κοινωνία και το κοινωνικό περιβάλλον, το πολιτικό περιβάλλον και πάρα πολλά άλλα πράγματα και ονοών νοήτων. Θέλετε να δώσετε λύση, να τη βρούμε. Απόψε, όλη νύχτα. Να καθίσουν ο Γιώκας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι από κάθε κόμμα και να βρούμε μια νομοθετική ρύθμιση. Δεν έχει ξαναγίνει να είναι πάνω υπουργός και όλοι από κάτω σχεδόν να τον παρακαλάνε. Ακόμη και ο Απόστολος Κακλαμάνης κάποια στιγμή είπε ότι 800 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έχουμε φέρει εδώ, ας ψηφίσουμε άλλη μία. Δεν έχει γίνει ξανά στο κοινοβούλιο, πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Και καταλαβαίνει κανείς τι αντίκτυπος υπάρχει για αυτή την υπόθεση. Ήδη νομίζω καμιά περίπου 570 καθηγητές ευρωπαϊκών πανεπιστημίων έχουν στείλει κείμενο για το Ρωμανό. Δεν αναφέρομαι στους Έλληνες δημοσιογράφους, Έλληνες καλλιτέχνες, κόμματα. Έχει πάρει την έκταση που έχει πάρει και έχουμε από την άλλη την κυβέρνηση με τα πολιτικά της παιχνίδια και το φλερτ με τους χρυσαυγίτες ψηφοφόρους. Γιατί σε αυτό το κοινό πια απευθύνεται αυτή η ομάδα Σαμαρά. Το παρακολουθούμε, το βλέπουμε. Θα κλείσουμε όλη αυτή την αναδρομή στα χθεσινά της Βουλής με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τι άλλο δηλαδή περιμένετε για να στείλετε ένα μήνυμα προς αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος εν αντιθέσει με όλους όσοι μίλησαν με την οξύτητα με την οποία μίλησαν διεκδικώντας το θάνατό του, είναι διατεθειμένος να πεθάνει για τις ιδέες του. Ποιος από εσάς είναι? Πόσες φορές έχετε αλλάξει την ψήφο και τη γνώμη σας κάτω από εκβιασμούς? Πόσες φορές έχει έρθει εδώ, σε αυτήν την αίθουσα, εκβιασμός της Τρόικας και κλαθμυρίζεται ότι δεν πιστεύετε, δεν θέλετε, αλλά ψηφίζετε? Είστε απέναντι σε ένα νέο άνθρωπο 21 ετών που τόσο πολύ τα πιστεύει αυτά που λέει, ώστε δίνει τη ζωή του. Αυτό και μόνο δεν σας συγκινεί? Μια ωραία εκδήλωση σήμερα τώρα για το τέλος. Το τραγούδι «Ο Φασισμός» το έχουμε τραγουδήσει όλοι. Είναι του Φόντα Λάδη. Σήμερα παρουσιάζεται το βιβλίο που έχει βγάλει με τίτλο «Καθημερινός Φασισμός, 26 τραγούδια για το φασισμό και ένα κείμενο για το πολιτικό τραγούδι». Τετάρτη 10 Δεκέμβρη στις 8.30 του κινηματογράφου Αλκιονής θα μιλήσουν Άρης Χατζηστεφάνου, Παύλος Αναστούλης, ποίηματα του βιβλίου που μελοποίησε ο συνθέτης Γιώργος Κομπογιάννης, θα τραγουδήσουν Δώρος Δημοσθένης, Δημήτρης Κάσαρης και ο ίδιος ο συνθέτης. Όλα αυτά, κινηματογράφος Αλκιονής, στις 8.30 το βράδυ. Κλείνουμε με τον λαό, σας ευχαριστούμε. Έλα, Αποστόλη. Έλα, φίλε. Δεν μου λες, τι μ***α έκανε ο Σαμαράς και έβαλε τον μ***α για αυτό εδώ στη Δημοκρατία. Και δεν έβαζε το Σόιμπλε. Γιατί ανήκει στον μπλε το Σόιμπλε κι αυτό. Λέει, ναι. Δεν θα γίνει όλα. Πολύ θάλασσα. Κανονικά έπρεπε να μπει ο Σαμαράς ο ίδιος. Δεν κατάλαβα. Ο Ερντογάν γιατί τα κάνει αυτά. Ο Πούτιν γιατί. Άμα έμπαινε ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς ο ίδιος. Έχουμε καλύτερο δημοκράτη. Όχι. Ο Σαμαράς. Το φαντάζεσαι. Δηλαδή ο Δήμας είναι πιο δημοκράτης από τον Σαμαρά. Δεν έχει πιο. Και τον Άδωνη να βάζει. Αλλά δεν πάνε να βγάλουν όποιον θέλουν τώρα μεταξύ μας. Ας βγάλει όποιο πρόεδρο δημοκρατίας θέλει. Το βασικό που συμφωνήθηκε με τον Βενιζέλο προχθές ήταν ότι ο Βενιζέλος, ό,τι και να γίνει, θα γίνει αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν τα χάνει αυτά. Αποστόλη, είσαι. Ναι. Δεν μου λες, γίνεται μεταφερόμενες μεραρχίες ο Μπαλούρδος. Ναι, μοίρες, ναι. Ξεκινάει για να απελευθερώσει και τον Νικολάκη τον Ρωμανό. Ναι. Να είμαστε υπέρ του Νικολάκη και υπέρ όλων αυτών των 10 εκατομμυρίων που αγωνίζονται σαν τον Νικολάκη. Πού τους βρήκες αυτούς τους 10 εκατομμύρια? 10 εκατομμύρια στην Πολυθρόνα που αγωνίζονται. Ξέρεις τι είναι να ξαπλώσει μια καρέκλα και να μην έχεις και ορθοπαιδικό και. Τίποτα, παιδί μου, καθίστε ως θάνατος, καλά. Γεια σου, ραδιοφωνική μου φίλε. Γεια σου, φίλε. Ελληνοφρένεια πήρα, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, μια πληροφορία. Μίλαγα με έναν οικοκυρέο από το Άμστερνταμ, ντόπιο και local, 45 οικογενειάρχη κτλ. Άκυρη λίγο πληροφορία με όλα αυτά που γίνονται, αλλά έτσι για τα πρακτικά. Και μου λέει, έχουν την εντύπωση, εν πάση περιπτώσει, οι νοικοκυρέοι και η κοινή γνώμη του Άμστερνταμ, τη Ολλανδία, ότι εμείς εδώ πήραμε 30.000 έκαστο, γιατί του εξηγούσα την κατάσταση στην Ελλάδα, τι συμβαίνει και δεν πίστευε. Ναι. Λέει, πήρατε 250 μπίλιον. Του λέω, δεν πήραμε εμείς τα 250 μπίλιον, αλλού πήγανε. Τέλος πάντων, έτσι λοιπόν έχουν αυτή τη γνώμη ότι εμείς έχουμε πάρει από 30.000 έκαστος εδώ στην Ελλάδα και είμαστε καλά και τσάμπα γκρινιάζουμε, έτσι. Ένα αυτό. Και κάτι έτσι συγχύστηκα, τώρα άκουσα τη γριά που υποστήριζε τον Μπάγκαλο, τώρα βγήκε να φύγει για τον Μπάγκαλο και έχω πάθει ένα σοκ. Κακό είναι. Έλατε. Έλατε. Ε, μένει και αυτή, έχει και αυτή μια άποψη. Επίσης, αμέριστη παράσταση στον αγώνα του Νίκου Ρωμανού. Από την άλλη, βέβαια, όλοι αυτοί τώρα που έχουν το πρόσταγμα, αύριο θα είναι παρελθόν. Κακό παρελθόν και περιφρονημένο. Να μείνει μαζί μας, να μας ζεσταίνει. Καλή δύναμη σε όλους σας. Ναι. Έλα, ρε, τι φωνάζεις, καρδιά. Φωνάζω γιατί μπορώ. Και όσο έχω φωνή, θα στον εσφυράω. Καλά του κάνεις το που. Και ό,τι λόγια θα πω θα είναι σε κα. Σε κα. Μπράβο, τέλεια. Έλα. Ονομάζομαι Μάγκας, το επίθετό μου Βαρύ Μάγκας. Και η ιδιότητά σου κατούρα και λίγο, ξέρω. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, ξέρεις τι γουστάρω. Τι γουστάρεις. Όταν ψωφίσουν οι πουλίες σε γιγάντο γαμμένες όλες οι αδερφές και τις βάζουν μέσα στο λάκκο, εγώ θα είμαι από πάνω και θα τους βάζω τα λεφτά κοντά. Θα τα πάρουν κοντά τους. Τα συχάματα, παλιό κόσμο πάει και τις ψηφίζει τα μ***α. Έχω καιρό να σε ακούσω, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν ασχοληθήκατε με αυτή τη μαλακία που είπε ο Λοβέρδος για τους χίλιους εθελοντές. Ναι, με. Το ακούσατε? Ναι, ναι. Ρε φίλε, εγώ δεν ξέρω αν θα με παίξει τα λοιπά. Έχω να πω στα παιδιά να μην πάει ούτε ένας. Ούτε ένας. Πάνω απ' όλα είναι αξιοπρέπεια. Και τα μόρια που δίνει να τα βάλει στο πίσω του μαλακία. Να μαζευτούν οι χίλιοι που ζήτησε έξω από το Υπουργείο Παιδείας και να του δώσουν αυτή τα μόρια του. Ξέρετε, γεια σας. Πώς μπορούμε να βγούμε στο μικρόφωνο μέσα από εσάς? Εδώ με μένα, μιλάτε, παρακαλώ. Ορίστε. Μιλήστε με μένα, παρακαλώ. Α, είναι ερώτημα. Είμαι 82 χρονών, έτσι. Ναι, ζωή να έχετε. Τι είναι αυτοί οι γελοί που ψήφισαν τέτοιο νόμο που θα μπορεί ο κάθε ταραξίας να πηγαίνει και στη σχολή του κλπ. Τι είναι, παρανόμησες? Κάτι με τι στα γαλλίτια πάνω γονατιστό. Καταλάβατε, σε λέω. Βεβαίως κατάλαβα. Χάρηκα που τα λέμε πάντως δύο μέρες πριν το Silver Alert. Θα σας δώσω την τηλεόραση τις επόμενες ημέρες. Είναι πολύ γέρος. Αυτό. Πολύ γέρος. Τα έχει χαμένα. Εντάξει, θα σας δώσω. Τι φορούσατε? Κανονικά ρούχα. Όπως φοράει ένας άνθρωπος στην ηλικία του. Εντάξει, κατάλαβα. Καλά, θα γράφουν κανονικά ρούχα. Έγινε, ευχαριστώ.